ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवीत्। पदच्छेदः। ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद सः वेदवीत्। अन्वय एवं शब्दार्थः। ऊर्ध्वमूलम् आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस अश्वत्थम संसार रूप पीपल के वृक्ष को अव्ययम् अविनाशी प्राहुः कहते हैं तथा छंदांसी वेद यस्य जिसके प्रणानी पत्ते कहे गए हैं तम उस संसार रूप वृक्ष को यह जो पुरुष मूल सहित वेद तत्व से जानता है सह वह वेदवित वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधस चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषयः प्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुशन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। पदच्छेदः। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुणः प्रवृद्धाः विषयः प्रवालाः। अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अन्वय एवं शब्दार्थः। तस्य उस संसार वृक्ष की गुण प्रवृद्धाः तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय प्रवाला विषय भोग रूप कोपलों वाली शाखा देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं अधः नीचे च और ऊर्ध्वम् ऊपर सर्वत्र प्रसृताः फैली हुई हैं तथा मनुष्यलोके मनुष्यलोक में कर्मानुबंधीनि कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानि अहंता ममता और वासना रूप जड़े अपि भी अधः नीचे च और ऊर्ध्वम् ऊपर अनुसंततानि सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। नरूपमश्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मशंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। पदच्छेदः। न रूपम् अस्य इह तथा उपलभ्यते न अन्तः न च आदिः न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं स्विरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अन्वय एवं शब्दार्थ। अस्य इस संसार वृक्ष का रूपम स्वरूप जैसा कहा है तथा वैसा इह यहाँ विचार काल में न नहीं उपलभ्यते पाया जाता, यतः क्योंकि न तो इसका आदि है च और न अंत है च तथा न इसकी संप्रतिष्ठा अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। अतः इसलिए एनम इस स्विरूढमूलम अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाली अश्वत्थम संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन दृढ़ असंग शस्त्रेण वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा छित्त्वा काटकर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे। पदच्छेदः ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। अन्वय एवं शब्दार्थ। ततः उसके पश्चात तत् उस पदम परम पद रूप परमेश्वर को परिमार्गितव्यम भली भांति खोजना चाहिए यस्मिन जिसमें गताह गए हुए पुरुष भूयः फिर न निवर्तन्ति लौट कर संसार में नहीं आती च और यतः जिस परमेश्वर से इस पुराणी पुरातन प्रवृत्ति है संसार वृक्ष की प्रवृत्ति प्रसृता विस्तार को प्राप्त हुई है तम एव उसी आद्यम पुरुषम आदि पुरुष नारायण की प्रपद्ये मैं शरण हूँ इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निदिध्यासन करना चाहिए। निर्मान मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगैर् गच्छन्ति मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। पदच्छेदः। निर्मान मोहाः जित संग दोषाः अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैः विमुक्ताः सुख दुख संगैः गच्छन्ति अमूढाः पदम अव्ययम् तत्। अन्वय एवं शब्दार्थः। निर्माण मोहाः जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जित संग दोषाः जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, अध्यात्म नित्याः जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, और विनिवृत्त कामाह, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख संज्ञैः सुख दुख नामक द्वंद्वैः द्वंद्वों से विमुक्ताः विमुक्त मूढ़ाः ज्ञानी जन तत् उस अव्ययम् अविनाशी पदम परम पद को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पदच्छेदः। न तद्भाष्यते सूर्यः न शशांकः न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अन्वय एवं शब्दार्थः। यत् जिस परम पद को गत्वा प्राप्त होकर मनुष्य न निवर्तन्ति लौटकर संसार में नहीं आती, तत् उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्यः सूर्य भाष्यति प्रकाशित कर सकता है, न शशांकः चंद्रमा और न पावकः अग्नि ही, तत् वही मम मेरा परमम धाम परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठियानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति पदच्छेदः। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अन्वय एवं शब्दार्थः। जीवलोके इस देह में सनातनः यह सनातन जीवभूतः जीवात्मा मम मेरा एव ही अंशः अंश है, और वही प्रकृतिस्थानी इन प्रकृति में स्थित मनःषष्ठानि मन और पांचों इंद्रियाणि इंद्रियों को कर्षति आकर्षण करता है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामितीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान्निवाशयात् पदच्छेदः। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गन्धान् इव आशयात्। अन्वय एवं शब्दार्थः। वायु आशयात् गंध के स्थान से गंधान गंध को ईव जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही ईश्वरः देह आदि का स्वामी जीवात्मा अपि भी यत् जिस शरीर का उत्क्रामति त्याग करता है, तस्मात् उससे एतानि इन मन सहित इंद्रियों को गृहीत्वा ग्रहण करके च फिर यत् जिस शरीरम शरीर को अवाप्नोति प्राप्त होता है, तस्मिन् उसमें संयाति जाता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते पदच्छेदः। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनः च अयम् विषयान् उपसेवते। अन्वय एवं शब्दार्थ। अयम् यह जीवात्मा, श्रोत्रम् कर्ण, चक्षुः नयन च और स्पर्शनम् त्वचा को च तथा रसनम रसना घ्राणम घ्राण च और मनः मन को अधिष्ठाय आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से एव ही विषयान विषयों का उपसेवति सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पदच्छेदः। उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढाः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अन्वय एवं शब्दार्थः। उत्क्रामन्तम् शरीर को छोड़कर जाते हुए को वा अथवा स्थितम् शरीर में स्थित हुए को वा अथवा भुञ्जानम् विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार गुणान्वितम् तीनों गुणों से युक्त हुए को अपि भी विमूढाः अज्ञानी जन न अनुपश्यन्ति नहीं जानते केवल ज्ञानचक्षुषः ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही पश्यन्ति तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। पदच्छेदः। यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृतात्मानः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। अन्वय एवं शब्दार्थः। यतन्तः यत्न करने वाले योगिनः योगी जन भी आत्मनि अपने हृदय में अवस्थितम स्थित एनम इस आत्मा को पश्यन्ति तत्व से जानते हैं च किंतु अकृतात्मानः जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अचेतसः अज्ञानी जन तो यतन्तः यत्न करते रहने पर अपि भी एनम इस आत्मा को न पश्यन्ति नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगद् भासयति अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। पदच्छेदः। यत् आदित्यगतं तेजः जगत् भासयति अखिलम्। यच्चन्द्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। आदित्य गतम सूर्य में स्थित, यत जो, तेजः तेज, अखिलम संपूर्ण, जगत जगत को, भास्यते प्रकाशित करता है, च तथा यत जो तेज चंद्रमसि चंद्रमा में है, और यत जो अग्नौ अग्नि में है, तत उसको, तु मामकम मेरा ही, तेजह तेज विद्धि जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा, पुष्णामि चौषधीः सर्वाः, सोमो भूत्वा रसात्मकः। परच्छेदः। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा, पुष्णामि च औषधीः सर्वाः, सोमः भूत्वा रसात्मकः। अन्वय एवं शब्दार्थः। च और, अहम् मैं ही, गाम पृथ्वी में आविश्य प्रवेश करके, ओजसा अपनी शक्ति से, भूतानि सब भूतों को धारयामि धारण करता हूँ। च और, रसात्मकः रस स्वरूप अर्थात अमृतमय, सोमः चंद्रमा भूत्वा होकर, सर्वाः संपूर्ण, औषधिः औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को, पुष्णामि पुष्ट करता हूँ। अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम देहमाश्रितः, प्राणापान समायुक्तः, पचाम्यनम चतुर्विधम्। पदच्छेदः। अहम् वैश्वानरः भूत्वा प्राणीनाम देहम आश्रितः, प्राणापान समायुक्तः, पचामि अन्नम चतुर्विधम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। अहम् मैं ही प्राणीनाम सब प्राणियों की, देहम शरीर में आश्रितः स्थित रहने वाला, प्राणापान समायुक्तः प्राण और अपान से संयुक्त, वैश्वानरः वैश्वानर अग्निरूप भूत्वा होकर, चतुर्विधम चार प्रकार के अन्नम अन्न को, पचामि पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदान्तकृद् वेद विदेव चाहम्। पदच्छेदः। सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनम् च, वेदैः च सर्वैः अहम् एव वेद्यः, वेदान्तकृत् वेदवित् एव च अहम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। अहम् मैं ही सर्वस्य सब प्राणियों की, हृदि हृदय में, सन्निविष्टः अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, च तथा मत्तः मुझसे ही स्मृतिः स्मृति ज्ञानम ज्ञान च और अपोहनम अपोहन विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय विपर्यय आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। भवति होता है च और सर्वैः सब वेदैः वेदों द्वारा अहम् मैं एव ही वेद्यः जानने के योग्य हूँ तथा वेदांतकृत वेदांत का कर्ता च और वेदवित वेदों को जानने वाला भी अहम् मैं एव ही हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते पदच्छेदः। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः। लोके इस संसार में क्षरः नाशवान च और अक्षरः अविनाशी एव भी इमौ ये द्वौ दो प्रकार के पुरुषो पुरुष हैं इनमें सर्वाणि संपूर्ण भूतानि भूत प्राणियों की शरीर तो क्षरः नाशवान च और कूटस्थः जीवात्मा अक्षरः अविनाशी उच्यते कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। पदच्छेदः। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यः लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अन्वयः एवं शब्दार्थः। उत्तमः उत्तम पुरुषः पुरुष तु तो अन्यः अन्य ही है यह जो लोकत्रयम् तीनों लोकों में आविश्य प्रवेश करके विभर्ति सबका धारण पोषण करता है एवं अव्ययः अविनाशी ईश्वरः परमेश्वर और परमात्मा परमात्मा इति इस प्रकार उदाहृतः कहा गया है। यस्माच्छरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। पदच्छेदः। यस्माच्छरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अन्वयः एवं शब्दार्थः। यस्मात् क्योंकि अहम् मैं क्षरम् नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीतः अतीत हूँ च और अक्षरात् अविनाशी जीवात्मा से अपि भी उत्तमः उत्तम हूँ, अतः इसलिए लोके लोक में च और वेदे वेद में भी पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम नाम से प्रथितः प्रसिद्ध अस्मि हूँ। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत पदच्छेदः यः मां एवं असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं सः सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। अन्वयः एवं शब्दार्थः भारत हे भारत यः जो असम्मूढः ज्ञानी पुरुष माम मुझको एवं इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तमम पुरुषोत्तम जानाति जानता है सह वह सर्ववित सर्वज्ञ पुरुष सर्वभावेन सब प्रकार से निरंतर माम मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजति भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रं इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत परच्छेदः। इति गुह्यतमं शास्त्रं इदम् उक्तं मया अनघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यः च भारत। अन्वयः एवं शब्दार्थः अनघ हे निष्पाप भारत अर्जुन इति इस प्रकार इदम् यह गुह्यतमम् अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्रम शास्त्र मया मेरे द्वारा उक्तम कहा गया एतत् इसको बुद्धवा तत्व से जानकर मनुष्य बुद्धिमान ज्ञानवान च और कृतकृत्यः कृतार्थ स्यात् हो जाता है। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योग नाम पञ्चदशोऽध्यायः।